Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang second channel ko, ang Papa Dudut Vlogs. Ngayong nakakatakot na gabi. Dear Papa Dudut, ako po si Marita, isa kong taong sinasabi ng karamihan na buhay pa lamang ay sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno. Miyembro kasi ako ng kilabot na salisigang at kinabubuhay ko ang panggagancho at pagnanakaw sa kapwa. Meron po akong boyfriend noon na itago na lamang natin sa pangalang Rudy, isang gun for hire at miyembro ng isang kilabot na carnapping syndicate. Masasabing nabubuhay kami sa kasamaan pero wala akong choice noon dahil yun lamang ang naisip kong paraan para maisalba ang kinabukasan ng anak ko, si Ami. Pero Papa Dudut, hindi naman talaga likas sa akin ang kasamaan. Noong nabubuhay ang asawa kong si Samuel ay isa akong mabuting tao. Nagtatrabaho siya sa perya bilang magician at kilalang kilala siya sa amin. Madalas din siyang maimbitahan sa mga children's party para mag-perform ng mga magic tricks na siya namang ikinatutuwa ng mga nanonood sa kanya. Pero sa kasamaang palad ay namatay sa aksidente si Samuel. At dahil sa limitado lamang ang kaalaman ko, ay napilitan akong kumapit sa patalim. Hanggang isang gabi ay apat kaming umatake sa isang fast food chain. Ako, si Vilma, si Rachel at ang nag-iisang lalaki na si Ron. Naghanap at nag-obserba kami ng pwedeng mabibiktima at naispatan namin ang isang lalaking estudyanteng nakasalamin na may daladalang tray ng pagkain at umupo malapit sa bintana. Umupo siya at nilapag ang isang itim na backpack sa sahig. Napatingin kami ng kasama kong babae at salisin na si Vilma. Sa laki ng bag ay alam naming maraming laman ang loob pero napansin kong tila balisa ang lalaki. At sa halip na kumain ay matagal na tinititigan lang ang pagkain niyang nasa tray. Weird din siyang kumilos at tila parang nanginginig sa takot. Sinanyasan ni Vilma si Ron na umupo sa bakanting pwesto sa likod ng estudyante. Tumayo din si Rachel para samahan ang lalaki at magsilbing lookout. Maya-maya ay sinimula nang gawin ni Ron ang kanyang trabaho. Ang unti-unting sungkitin ang bag ng estudyante gamit ang kanyang kamay. Pero bago maabot ni Ron ang bag ay biglang tumayo ang lalaking target at wala sa sariling lumabas ng fast food. Nagtataka kami na hindi siya nag-react kahit na nahuli niya si Ron na akmang dadakmain ang kanyang bag. Kinabahan tuloy ako dahil baka bomba ang laman ng backpack kaya sinenyasan ko si Ron na huwag nang kunin yon. Hanggang sa nagulat na lamang kami nang matanaw namin na biglang nagkagulo sa labas. Dahil na rin sa curiosity ay lumabas kaming lahat para alamin kung ano ang nangyari. Pero laking gulat namin nang tumambad sa amin ang katawan ng lalaking estudyante na nakahandusay at lasog-lasog ang katawan. Ayon sa mga saksi ay parang wala daw ito sa sarili na nagpasagasa sa rumaragasang bus. Samantala habang ang grupo namin ay patuloy sa pag-uusisa, bigla na lamang may narinig akong boses ng isang lalaki na tumawag sa aking pangalan. Marita. Kinilabutan ako, Papa Dudut. Hindi ko alam kung saan ang galing ang boses, kung sa paligid lang ba o sa loob ng utak ko. Muli niya akong tinawag. Marita. Nagpalingon-lingon ako hanggang sa makita ko ang isang matang nakatingin sa akin sa kabilang bahagi ng kalye. Isang lalaki na nakahalo sa mga ususerot usisera. Pero sobra akong kinilabutan nang ma-realize kong ang lalaking yon ay ang lalaking estudyanteng kamamatay pa lamang. Tila itinuturo niya ang fast food na pinanggalingan namin. Bigla ko naalala ang backpack niya kaya agad akong bumalik sa fast food at hindi na ako nagdalawang isip na kunin yon. Pagkatapos ay dali-dali na rin akong umalis sa lugar at hindi na ako nagpaalam pa sa mga kasamahan ko. Samantala pag-uwi ko sa bahay ay sanalubong ako ng aking anak na si Ami. Lumapit din siya sa akin ang aking kinakasamang si Rudy at mahigpit na niyakap. Buti naman at nakauwi ka ng ligtas, ang sabi niya sa akin. Akala ko may nangyari na sa'yo. Pasensya ka na kung late na ako nakauwi. Paghingi ko ng pamanhin kay Rudy, may mga nangyari lang kanina na hindi ko ini-expect. Mami, may pasalubong po ba kayo sa akin? Tanong sa akin ng aking anak. Pasensya ka na anak ha, wala akong dalang fried chicken ngayon. Dali-dali kasi akong umuwi pagkatapos ng lakad namin ng mga kasama ko. Sagot ko sa aking anak. Papa Dudut, nakita ko nalungkot si Ami pero agad ko naman siyang pinangakuan. Huwag ka nang mag-alala. Bukas, babawi ako sa iyo. Kakain tayo sa fast food na gusto mo. Ngumiti na rin si Ami pagkarinig ng pangako ko sa kanya. Hindi bali, ako na ang magluluto ng hapunan natin ngayong gabi. Ang sabi naman ni Rudy. Ikaw Marita, magpahinga ka na muna. Salamat Rudy, sabi ko sa aking asawa. Sa totoo lang, kahit na masama ang trabaho ni Rudy ay masasabi ko namang napakabuti niyang asawa at ama. Sa maraming taon ng pagsasama namin, ni minsan ay hindi niya ako sinaktan o pinagbuhatan ng kamay. Wala din siyang bisyo. At higit sa lahat ay mahal na mahal din niya ang aking anak na si Ami. Habang nagluluto si Rudy sa kusina ay tinungo ko naman ang mesa at doon ko nilapag ang nakuhang backpack. Binuksan ko yon at tumambad sa akin ang isang laptop at cellphone. May wallet din akong nakita sa loob. Nang buklatin ko, nakita kong may lamang yung 5,000 pesos na cash at government issued na ID. Natuwa ako sapagkat maibibenta ko ng malaki ang laptop at cellphone. Pero nakaramdam ako ng kaunting konsensya. Ano kaya ang problema ng estudyante at bakit siya nagpakamatay? Napabuntong hininga na lamang ako at muling tinignan ang loob ng bag kung meron pang bagay na pwedeng ibenta. Pero wala na akong nakitang mahalagang bagay bukod sa isang librong makapal. Nakaramdam ako ng kilabot nang inilabas ko yon sa bag. Isang lumang libro na may itim na cover na gawa sa leather. May drawing itong hindi mawari kung ito ba'y dragon o demonyo. Meron ding nakasulat sa cover na Lemeheton Clavicula Salomonis. Nang buklatin ko itong librong itim ay tumambad sa akin ang naninilaw na mga pahina na tila pinaglumaan ng panahon. Sulat kamay din ito sa lingwaheng hindi ko masyadong maintindihan. Pero lalo akong kinilabutan nang napansin ko ang mga drawing ng demonyo sa halos lahat ng pahina. Dahil hindi ko matiis ang aking takot na naramdaman ay agad kong sinarado ang libro at muling ipinasok yon sa bagpak. Pero parang pamilyar sa akin ang katagang Lemeheton Clavicula Salomonis. Hindi ko matandaan ang eksaktong libro pero parang may nabasa akong ganon. Samantala hindi ko namalaya na lumapit sa akin ang aking asawa dala-dala ang pagkaing luto niya. Tatlong mangkok ng instant chicken mommy na may halong itlog at titig dalawang pirasong prininitong chicken nuggets sa ibabaw. Ito na ang pagkain nating tatlo, ang sabi sa akin ni Rudy habang nilapag sa mesa ang tray at isa-isang sinerve ang mangkok ng mommy. Ami, kakain na, tawag nito sa aking anak. Mabilis namang lumapit sa amin si Ami at masayang inilapit sa kanya ang mangkok ng mommy. Mukhang malaking halaga ang nasa lisim mo, ang wika ni Rudy habang nakatingin sa mga gadget na nakapatong sa mesa. Mukhang brand new yung laptop at latest model yung cellphone niya. Estudyante ba yung nasa lisihan mo? Oo, sagot ko kay Rudy. Nandito rin yung wallet niya, may lamang cash. Dagdag ko sabay pakita sa kanya ng pera. Tamang-tama, panglimang araw din nating pagkain yan, ang sabi ni Rudy. Siguradong umiiyak ngayon yung estudyante na nakawan ninyo. Ang totoo niya na ipatay na yung may-ari nito. Malungkot kong sabi habang nire-recall ng isipan ko yung kakaibang nangyari kanina. Suicide? E ano ba yung laman ng bag? O sisa pa ng aking asawa? Chargers lang ng laptop at cellphone at saka AirPods, sabi ko. Tapos meron ding laman na antigo pero weirdong libro. E baka pwede nating ibenta sa antique shops. Suhestyon ni Rudy sabay kuha ng bag para silipin ang laman. Nang ilalabas na niya ang librong itim ay bigla na lamang itong nabitawan. Aray! Napasigaw si Rudy. Napatingin tuloy si Ami sa amin. Papa, ano pong nangyari? Inosenteng tanong ni Ami sa kanyang tatay-tatayan. Napaso ako pero huwag kang magalala, baby. Malayo to sa bituka. Sagot naman ni Rudy. Napaso ka? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Rudy. Oo. Nasasaktan sagot ni Rudy habang mabilis na tumungo ng lababo para basain ang kamay na napaso. May sa Diablo yata yung librong yan eh, Marita. Itapon mo na yan. Narinig kong sabi pa niya sa akin. Muli kong kinuha ang libro ng Lemeheton at ipinasok uli ito sa loob ng bag. Ano kayang misteryong bumabalot sa aklat na yon at bakit parang pamilyar yon sa akin? Bago matulog ay nilabas ko na mula sa bag ang chargers para maisama sa ibebenta kinabukasan. Pagkatapos ay ipinapasok ko na sa loob ng cabinet ang backpack kasama ang librong itim. Samantala, lumipas ang ilang araw. Nakalimutan ko na ang tungkol doon sa Lemeheton. Pero nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba sa aming bahay. Nariyan yung pakiramdam na parang may nagmamatsyag sa akin palagi. Hindi rin ako makatulog ng maayos dahil sa mga naririnig kong kaluskos mula sa kusina, sa sala maski sa kabinet na pinaglalagyan ko ng bag. Iniisip ko na lamang na baka may daga lang. May pagkakataon din na parang may nakikita kong anino na mabilis na dumaraan. At paminsan-minsan ay bigla na lamang nahuhulog at nababasag ang mga baso na nilagay ko sa ibabaw ng aking mesa. Nung una ay binabaliwala ko lamang yon, pero hindi rin nagtagal ay kinabahan na rin ako, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay nakapansin din ako ng kakaiba sa mga kilos ni Ami. Kung dati ay bibo at aktibo ang paglalaro ng aking anak ay bigla na lamang itong naging matamlay at mas gustong manatili sa loob ng bahay. Napansin din yon ni Rudy, kaya palagi niyang inaaya ang anak ko na lumabas. Pero ayaw naman ni Ami. Wala siyang ibang ginawa kundi ang maglaro ng mag-isa sa aming kwarto kasama ang kanyang stuffed toys. Tulad na lamang isang gabi. Anak, hindi ka ba matutulog? Malapit ng mag-alas 12 ng madaling araw, gising ka pa rin. Naiinis na tanong ko kay Ami. Hindi pa ako makatulog, ma. Tipid na sagot ni Ami habang hindi pa rin niya inaalisan ng tingin ang kanyang hawak na maliit na brown teddy bear. Mami, pinapakilala ko po sa inyo si Samael. Sa pagkakataong ito ay bumaling sa akin si Ami at nagbigay sa akin ng isang misteryosang ngisi. Naku, tama na yan. Saway ko sa aking anak sabay agaw sa kanyang brown teddy bear. Matulog ka na. Demand ko pa sa kanya. Huwag niyo pong sasaktan si Samael. Hindi niyo gugustuhin magalit siya sa inyo. Paalala sa akin ni Ami. Anong pinangalan mo sa laruan mo? Samuel? Alam kong namimiss mo ang papa mo. Naputol ang aking pagsasalita nang bigla akong korektahan ng aking anak. Hindi po Samuel. Samael. Samael, Samael. O sige, tigilan mo na yan. Pag hindi ka pa natulog, itatapon ko tong laruan mo. Makakatikim ka pa ng palo sa akin. Galit na ako ng mga oras na yon. Pero Papa Dudut, hindi nagpakita ng takot si Ami at sa halip ay muli itong ngumisi sa akin. Good night, Mommy. Sa hindi malamang kadahilanan ay bigla akong kinilabutan. Para kasing hindi si Ami ang kaharap ko at kausap ko ng oras na yon. Nakita ko namang humiga na si Ami sa kanyang folding bed habang ako ay muling bumalik sa kama para matulog. Katabi si Rudy na noon ay naghihilik na sa sobrang himbing ng pagkatulog. Samantala, maraming katanungan ang sunod-sunod na umuko pa sa utak ko. Hindi ko alam kung paano yon sasagutin. Nakapansin na ako ng mga kakaiba sa anak ko at hindi na ako natutuwa doon. Madalas ko tuloy kausapin ang anak ko at inalam ko sa kanya nang pilit kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Pero sa halip na mabigyan ang kasagutan ay lalo akong naguluhan, Papa Dudut. Sa pagdaan ng mga araw ay puro kababalaghan na ang dumating sa bahay namin. Hindi ko talaga maiwasan na kilabutan. Sa tuwing mararamdaman ko na parang may tao sa akin likuran kahit na wala naman. Bukod doon ay may mga pangyayari ang nagaganap na tila nagbibigay ng kasagutan sa mga sekretong nililihim ni Samuel. Isang araw ay muli ko namang naabutan si Amy na naglalarong mag-isa sa kanyang kwarto. Lahat ng stuffed toys niya ay kanyang inayos ng pabilog na parabang nagpupulong. Pero hindi ko yun pansin at sa halip ay lumapit ako sa bata dahil oras na noon para siya ay aking paliguan. Halika na nga anak, oras na para maligo ka. Sabi ko kay Amy habang hinihila ko ang kanyang kamay. Pero hindi nagpatinag si Amy at patuloy pa rin sa paglalaro niya. Ano ba? Gusto mo bang magalit ako sa iyo? Naubos na noon ang pasensya ko. Mami, hindi niyo ba nakikita? May meeting po sila. Walang emosyong wika ni Amy sa akin. Sumama ka muna sa akin at paliliguan na kita. Pagtapos na tayo, saka ka na bumalik sa paglalaro. Pero sa pagkakataong yun ay nakaramdam ako ng pagtaas ng aking balahibo. Naramdaman ko kasi na parang marami ang nagmamatsyag sa amin ng mga oras na yon. Bumaling sa akin si Amy. Mami, ipapakilala ko po sa inyo mga kaibigan ko. Ito po si 44. Ito naman si Asmodee. Si Amdusias at ito naman po si Vipar, si Gremory at si Malpas. At ang best friend ko pong si Belial. Mga kaibigan, mami ko si Marita. Anak, pinapayagan naman kitang makipaglaro sa mga kapwa mo bata sa labas. Sila ang kalaruin mo, hindi yung puro mga stuffed toys lang ang kalaro mo. Saka anak, saan mo naman nakuha yung mga pangalan ng stuffed toys mo? Ang papangit. Parang tunog ng herbal medicine. Wika ko. Pero wala pa rin emosyon si Amy. At kung magsalita siya ay parang hindi siya ang anak ko. Mami, wag po kayong tumawa. Baka po mainsulto si Samael. Siya po kasi nagbigay ng mga pangalan. Paalala sa akin ang aking anak. Sabi pala ni Samael huwag niyo pong kalimutan magbasa ng Lemeheton para maging kasing galing po kayo ni Daddy. Pinakialaman mo yung Lemeheton? Nakita ko lang po yung Lemeheton sa loob ng bag na nasa cabinet ninyo. Sagot pa ni Amy. Sa susunod, wag mong pakikialamanan yung librong yun ha, maliwanag. Galit na sabi ko sa aking anak. Pero tulad ng aking inaasahan ay walang nagbago sa reaksyon ni Amy. Akmang tatayo na si Amy para sumama sa akin ay bigla na lang ulit siyang napahinto. Mami, nandito po si Samael. Sabay turo sa pintuan ng kwarto. Wala naman akong nakikita, sagot ko. Pero kinilabutan ako ng mga oras na yon. Nakakaramdam kasi ako na parang meron ngang kung ano sa labas ng pinto at tila nagmamasid sa amin. Nandito rin po siya sa loob. Nakatayo ng patiwarek sa kisame sa likuran ninyo, mami. Dagdag pa ni Amy. Pagtingin ko sa kisame at sa aking likuran ay wala naman akong nakita. Bagamat ramdam na ramdam ko na parang nagsasabi ng totoo ang aking anak. At dahil sa aking curiosity ay tinanong ko ang aking anak. E anong itsura ng mga nakikita mo? Para din po silang mga tao, mami. Pero itim po ang kanilang balat, pula ang kanilang mga mata. At may mga sungay na parang sa kalabaw. Sagot pa ni Amy. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay hindi ko na natiis pa ang takot kaya dali-dali kong hinila ang aking anak at tumakbo palabas ng kwarto. Buti na lamang at umuwi ka agad si Rudy sa bahay kaya naikwento ko sa kanya ang mga kakaibang naranasan ko sa bahay at sa anak ko. Pansin ko parang nag-iiba ang kilos ni Amy. Ang weird niya. Tapos alam mo yon, kinakabahan ako sa bawat kilos niya kasi para kasing may mali. Basta, kwento ko kay Rudy. Ilang taon na ba yung si Amy? 9 years old? Sa edad niyang yan, normal lang na magbago siya ng pag-uugali. Baka kasi nagdadalaga na ang anak mo. Sagot naman sa akin ang aking kinakasama. Hindi eh. Iba na talaga yung dating niya sa akin. Parang sinasapian, Rudy. Nag-aalala na ako sa anak ko. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita dyan sa anak mo. Ang sabi niya sa akin. Kinabukasan na bigla na lamang nilagnat si Amy. Agad naming inasikaso ni Rudy ang aking anak at pinainom ng paracetamol. Ngunit ilang oras ang lumipas ay hindi pa rin bumababa ang lagnat nito. Kaya dinala namin si Ami sa isang albularyo, si Mang Crisanto. Ngunit pagdating sa bahay ng albularyo, lahat ng nakasinding kandila ay nagsimatay. Naramdaman din namin ang lakas ng hangin na pumasok sa loob. Malakas ang spiritong gumugulo sa inyong anak, ang sabi ni Mang Crisanto sa amin. Nagtingin ang kaming dalawa ni Rudy. Anong klaseng spirito, Mang Crisanto? Wika ni Rudy. Masama. Tugon ang matanda sa kanyang tanong. Meron kayong hawak na pag-aari ng masamang spiritong yon. Inlayo ang bagay na yon sa bahay ninyo. Rudy, yung lemeheton. Bigla ko naalala yung misteryosong librong nasa itim na backpack. Dahil doon ay agad kaming umuwi ni Rudy sa bahay at hinanap ko ang librong itim. Nang makita ko ito ay wala akong pag-aalinlangan na itinapon nito sa basurahan kasama ng itim na backpack. Kitang-kita ko nang dalhin yon ng mga basurero palayo sa aming bahay. Pero isang gabi ako lang ang mag-isa noon sa bahay dahil dinala ni Rudy si Ami sa libreng gamutan sa Barangay Health Center. Napagpasyahan kong magtapon ulit ng basura pero paglabas ko ay laking gulat ko nang muli kong makita ang itim na backpack sa tapat ng aming pinto. Pagbukas ko nito ay tumambad sa akin ng lemeheton at isang lumang papel na nakatiklop. Nang buklating ko yon ay nakita ko ang pangalan ng aking asawang si Samuel na nakasulat sa pulang tinta. Natakot ako at naihagis ko nang hindi sinasadya ang librong itim at bumagsak yon sa lupa. Pagkatapos ay isang malamig na kamay ang humawak sa aking balik at mula sa aking likuran. Nanlamig at nagsitaasan ang mga balahibo ko sa katawan at hindi ko siya makuhang lingunan dahil nararamdaman kong hindi tao ang may kagagawa nun, Papa Dudut. Pero sa halip na tumakbo ay binulong ko na lamang ang pangalan ni Jesus. Maya-maya ay naramdaman kong binitawan ng kamay ang kanyang pagkakahawak sa aking balika. At dahil doon ay dali-dali akong tumakbo palayo ng bahay. Buti na lamang at nakasalubong ko si Rudy at ang aking anak na si Ami na pauwi na noon sa bahay galing noon sa Barangay Health Center. Agad akong nagsabi sa aking asawa ng aking naranasan. Naniwala naman sa akin si Rudy sabay kaming tatlo na bumalik at pumasok ng bahay. Nagulat ako nang makita kong nasa loob na ang backpack na nakapatong sa mesa. Nasa loob nito ang librong itim at sa pagkakataong ito, hindi na ako nakatiis at ako ay nagpanik na. Yan Rudy, yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kababalaghan dito sa bahay. Sinusubukan ko na yung itapon pero bumabalik pa rin eh. Hindi yung pangkaraniwang libro, isa yung aklat ng Diablo. Ngunit agad akong pinakalman ni Rudy, Papa Dudut. Marita, pakiusap, tama na. Sige, para matahimik ka na. Ako na magtatapon itong backpack. Sisiguraduhin kong malayo ito sa bahay at hindi na makababalik. Sa pagkakataong ito ay nanumbalik sa akin ang imahe ng estudyanteng may-ari ng backpack. Hindi kaya balak din niyang itapon ang librong itim, ngunit sa halip na maitapon ay sinaniban siya ng kung ano kaya naisipan niyang magpakamatay. Rudy, wag na. Baka may mangyaring masama sa'yo pag itinapon mo ang bagay na yan. Huwag kang mag-alala sa akin. Mag-iingat naman ako at saka para mawala na itong problema mo. Ang sabi pa ni Rudy sabay kuha ng backpack na naglalaman ng librong itim at dali-daling sumakay ng motor. Pero ng mga oras na yon ay abot langit ang aking kaba para sa kaligtasan ng aking asawa. Inintay ko ang pagbabalik ni Rudy hanggang sa hindi ko namalayang nakatulog ako sa may sofa. Pero bigla akong binangungot. Sa aking panaginip ay nakatayo ako sa isang madilim na kwarto. Hindi nagtagal ay nakita ko ang aking unang asawang si Samuel. Sa likod niya ay ang mga anino ng tao. Maya-maya ay isang anino ang naganyong tao at ginaya ang mukha at pangangatawan ni Rudy. Nagpanig ako. Tapos ay isang anino ulit ang naganyong tao. Sa pagkakataong ito ay anak kong si Ami naman. Silang tatlo naghawak-hawak kamay habang binabanggit ang pangalang Samael. Pagkatapos ay unti-unti akong nakaramdam ng malamig na kamay na humawak sa aking balik at mula sa likod. Kinabahan ako at dahan-dahan kong nilingon ang aking likuran. Ngunit napasigaw ako nang makita ko na ang kamay na humawak sa balikat ko ay galing sa isang nilalang na nakaitim at pulang-pula ang kanyang mga mata. Nagising ako sa aking bangungot, pawis na pawis ako at halos naghahabol ng hininga. Ngunit kapansin-pansin ang dilim sa buong bahay. Bago makatulog ay natatandaan ko pang bukas sa mga ilaw. Hindi naman brown out kasi umaandar ang electric fan sa akin tabi. Bigla ko naalala si Ami. Nasaan na kaya ang anak ko? Agad akong tumayo at muling binuksan ang ilaw at pagkatapos ay dali-daling tumakbo patungo sa aming kwarto. Pero laking gulat ko nang makita ko si Ami na nakatayo sa kama. Hawak-hawak ang lemeheton, ang aklat ng Diablo. Bakit nasa iyo yung librong itim? Daladala yan ni Rudy bago siya umalis ng bahay. Ngumiti sa akin ang aking anak. Ngiting nakakakilabot. Mami, binalik ni Samael ang libro. Ano? Halos nanginig ang buong kong katawan sa sobrang takot. Nag-alala din po ako sa kaligtasan ni Rudy. Mami, sabi sa akin ni Samael, nasa impyerno na raw po si Daddy Rudy. Malungkot na wika ni Ami. Impyerno? Bakit? Anong nangyari kay Rudy? Hysterical na ako ng mga oras na yon. Patay na po si Daddy Rudy. Nagpabangga siya sa isang malaking truck. Sabi po sa akin ni Samael. Nanlumo at nanlambot ang aking katawan sa pagkakataong yon. Naniniwala ako sa sinasabi ng aking anak. Sigurado akong Diablo ang pumatay sa kinakasama ko. Ami, halika. Aalis na tayo dito sa bahay. Bitawan mo na yung librong itim. May sumpa yan. Hysterical kong sabi sa aking anak. Mami, may papalapit. Biglang babala sa akin ang aking anak. Sino? Tanong ko kay Ami nang hindi lumilingon sa aking likuran. Mami, nasa likuran niyo na po si Samael. Dahil dito ay wala na akong inaksayang oras at agad kong inagawang itim na libro kay Ami at hinagis yon kung saan. Pagkatapos ay hinila ko ang aking anak at nagpanik na akong tumakbo palabas ng kwarto. Mami, inahabol po tayo ni Samael, ang sabi ni Ami. Kukunin niya po ako. Huwag mo siyang tititigan, anak. Hindi kanya makukuha sa akin. Ngunit biglang bumitaw sa akin si Ami. Nagpanik ako at agad na kinuha ulit ang kamay ng anak ko ngunit parang may puwersang pumigil sa aking braso para kunin ang aking anak. Mami, narito na po sila. Sinusundo na po nila ako. Namanhid ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung bakit nangyayari yon sa akin. Pero dahil doon ay hindi ko na mahawakan ang aking anak. Kompleto na po sila, Mami. Ilan sila, anak? Tanong ko habang pinakikiramdaman pa rin ang aking namamanhid na mga kamay. 73 po kasama si Samael. Halos maihi ako sa takot. Imagine, 73 na demonyo ang nasa loob ng bahay mo. Gustong kunin ang anak mo. Kahit na ilang beses kong banggitin ang pangalan ng Diyos ay parang walang nangyayari. Hanggang sa nakita ko na lamang na parang nawala sa sarili ang aking anak. Kinuha nito ang librong itim at patakbong lumabas ng aming bahay. At kahit na minamanhid na ang aking buong katawan ay determinado akong iligtas ang aking anak. Ami! Ami, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Sigaw ko. Pero parang wala sa sariling lumabas pa rin ang bahay si Ami. Hinabol ko siya sa abot ng aking makakaya. Ngunit naging mabilis ang pangyayari, Papa Dudut. Isang kotse ang nakasagasa sa aking anak at kitang-kita kong tumilapon siya sa kalsada kasama ang itim na libro. Napasigaw ako sa takot at pighati habang mabilis na lumapit patungo sa aking anak na nakahandusay. Agad na dinala sa ospital si Ami at agaw buhay na ipinasok sa ICU. Nang oras ding yon ay nakatanggap ako ng mensahe tungkol sa pagkamatay ni Rudy. Nanlumo ako, Papa Dudut. Nawala na sa akin ang lalaking pinakamamahal ko. Ayokong mawala pa pati sa akin si Ami. Pagkatapos ng operasyon sa aking anak ay binalitaan ako ng doktor na patuloy nilang oobserbahan si Ami. Inamin nila sa akin na nasa critical pa rin sitwasyon ng aking anak. Wala akong magawa kundi ang umiyak na lamang papadudot. Samantala kinaumagahan ay nakatanggap ako ng tawag mula sa mga kamag-anak ni Rudy na sila ang maglilibing sa aking asawa. Umayag na rin ako sapagkat wala na rin akong panahon para asikasuhin yon. Kailangan kong bantayan ang aking anak at masiguradong ligtas ito sa anumang puwersa ng kadiliman. Alas dos ng hapon ay muli ako nakatanggap ng isang mensahe pero mula naman kay Ana. Pinsan ng aking unang asawang si Samuel. Kailangan daw niya ako makausap tungkol sa sekreto ng kanilang angkan. Kaya agad akong nakipagkita kay Ana sa loob ng isang simbahan. At doon ay marami siyang ipinagtapat sa akin. Kaya kita tinawagan dahil nalaman namin na nasa iyo ang Lemeheton, Clavicula, Salamonis, misteryosong wika ni Ana. E teka, paano mo nalaman ang tungkol doon? Nagtataka kong sabi. Napanaginipan ko si Samuel. Ang sabi niya sa akin ay nasa panganib ang buhay ninyong mag-ina. Sagot nito sa akin. Agaw buhay ngayon si Ami dahil ayaw kaming tigilan ng mga demonyo na nasa librong itim na yon. Nalungkot ang ekspresyon ng aking kausap. Ang librong yon ay aksidenteng nakuha ng tatay ni Samuel. Yun ang ginamit niya para maging isang magaling na salamangkero. Pero may kapalit ang paggamit niya ng lihim na karunungan sa librong yon. Anong kapalit? Tanong ko. Ang kaluluwa ng taong nakakuha ng libro, sagot ni Ana. Katunayan, mahawakan mo lang ang Lemeheton ay unti-unting mawawala na ang kaluluwa mo sa iyong katawan at pagkatapos, papalitan nyo ng isang demonyo o sasaniban at aangkinin na ng kadiliman ang iyong mortal na katawan. Ibig sabihin yung tatay ni Samuel patay na bago pa naging salamangkero? Naguguluhan kong tanong. Oo, sagot ni Ana. Si Samuel, isang buwan bago kami nagpakasal ay naging salamangkero na siya. Anong ibig sabihin nun? Patay na si Samuel isang buwan bago kayo kinasal. Yung pinakasalan mo ay hindi ang pinsan ko kundi isang demonyo na. Ano? Naibulalas ko. Naalala ko yung mga kinikilos ng asawa ko simula nang ikasal kami. Kaya pala palagi akong kinikilabutan sa tuwing magkasama kami. Ang sumpa ng Lemeheton ay naipapasa sa unang anak na may hawak ng libro. Sa sitwasyon ni Tito Miguel, si Samuel lang ang nag-iisa niyang anak kaya nang namatay ang tiyuhin ko, ang asawa mo ang nagmana ng sumpa. Ngayon ay may isang anak si Samuel, si Ami. Marita, ang anak mo ang magmamana ng sumpa. Yung demonyong sumapi kina Tito Miguel at Samuel ay inaasahang sasapi kay Ami. Diyos ko po, kinilabutan ako sa mga sinabing yon ni Ana. Nahawakan na ba ni Ami ang libro? Oo, nahawakan na niya, sagot ko. Kung ganun ay malaki ang problema mo, Marita. Sandali, paano naman yung aksidenteng nahawakan yung aklat ng Diablo na hindi tagapagmana ng sumpa? Usisa ko. Mamamatay sila. Bigla akong naalala si Rudy at yung lalaking estudyante. Kaya siguro sila namatay dahil hindi sila ang tagapagmana ng sumpa. Pero ako, nahawakan ko ang aklat ng Diablo. Bakit walang nangyayari sa akin? May mangyayari sa iyo. Naghihintay lang ng tamang oras ang Diablo para kunin ka tulad ng mga naunang humawak ng libro na hindi tagapagmana. Siya nga pala. Sino si Samael? Madalas manggit din sa akin yun ni Ami bago siya maaksidente. Tanong ko kay Ana. Gusto kong malaman kung sino ba talaga ang kaaway ko. Kilala mo siya. Siya ang prinsipe ng kadiliman. Si Samael, ang angelic name ni Satanas, bago siya ipatapon sa impyerno, sagot ni Ana. Nangilabot ako sa sobrang takot. Paano ko malalabanan ng sumpa? Paano ko mapipigilan ang pagkuha ni Satanas sa katawan ng anak ko? Mapuputol ang sumpa kung mamamatay ang katawang lupa ni Ami, Marita. Kailangan mong patayin ang katawang lupa ng anak mo dahil kapag nakuha na ng Diablo ang katawan niya, wala ka nang magagawa. Nanginig ang buong katawan ko, Papa Dudut. Hindi ko maaatim na patayin ang aking anak. Yun lang ang tanging paraan, Marita. Kung ayaw mong may magbuwis pa ng buhay nang dahil sa librong yon, Mabilis akong bumalik ng ospital pagkatapos ng pagkikita namin ni Ana. Wala akong balak na sundin ang sinabi niya sa akin dahil naniniwala pa rin ako sa kapangyarihan ng dasal sa Panginoon. Dalawang araw pa ang lumipas ay patuloy lamang ako sa pagdarasal sa paggaling ni Ami. Hanggang sa dumating ang alas tres ng hapon at tuluyan ang idinilat ng aking anak ang kanyang mga mata. Labis ang pasasalamat ko sa Diyos dahil nagkamalay na si Ami. Samantala bumalik ang pagiging masiyahin at bibo niya na labis kong ikinatuwa. Alam kong binabantayan ng Diyos at ng guardian angel ang aking anak kaya naging mabilis ang kanyang recovery. Umuwi kami ng bahay papadudot at nabalitaan ni Ami ang pagkamatay ng kanyang tatay-tatayan kaya labis siyang nalungkot. Ngunit nasa tabi naman niya ako para samahan siya at i-comfort para makapag-move on na kami sa nangyari. Isang linggo pa ang lumipas, ang buong akala ko noon ay tapos na ang aming problema pero nagkamali ako. Dahil isang gabi ay muling lumitaw ang librong itim sa labas ng aming pintuan at muling kinuha ito ng aking anak at itinago sa loob ng aming bahay. Mga alas 12 ng madaling araw ay nagising na lamang ako na nasusunog ang aming bahay. Dinig na dinig ko ang ingay ng mga tao sa labas. Agad akong bumangon nang mapansin kong wala ang aking anak. Agad ko siyang hinanap sa buong bahay kahit puno na ito ng makapal na usok. Ami? Ami, nasaan ka na? Halos mapaos ako sa kakasigaw sa aking anak. Hanggang sa makita ko ang aking anak na nakatayo sa kusina. Agad ko siyang nilapitan dahil napapansin kong nasusunog na ang kisame nito at anumang oras ay bibigay na ito. Anak, halika dito, ililigtas kita. Pero imbes na matakot sa nasusunog naming bahay ay ngumiti lamang ito sa akin at ngiting demonyo yon. Ami, ikaw ba yan? Natatakot kong tanong sa aking anak hanggang sa napansin ko yung hawak niya, ang aklat ng Diablo. Mami, hindi ka ba natutuwa? Tingnan niyo ang ganda ng impyerno. Masaya nitong sagot sa akin. At dahil dito ay naging hysterical na ako. Hindi niyo makukuha ang anak ko sa ngalan ng Panginoon. Parang mawawala na ako sa sarili ng mga oras na yon. Mami, narito po silang lahat, kompleto po sila. Pagkatapos ay binanggit niya ang mga pangalan ng demonyo na ngayon ko lamang narinig. Wala akong inaksayang oras at agad kong kinarga ang aking anak. Ngunit isang mainit na kamay ang pumigil sa akin. Paglingon ko ay nagulantang ako sa aking nakita. Ang Diablo! Pero nilabanan ko ang takot ko at mabilis na tumakbo patungo sa sala. Mami, nagagalit na po si Samael. Babala ni Ami sa akin. Huwag mo siyang tititigan, anak. Anak, palabas na tayo. Ngunit hindi ko mabuksan ang pinto noon. May pumipigil sa aming paglabas. Mami, ayan na po si Samael. Lumayo ka sa amin, Samael, sa ngalan ng Diyos. Lumayo ka sa dinaraanan namin. Ngunit biglang nagbago ng boses ang aking anak. Walang Diyos, Marita. Wala. Sigaw ng boses ng isang halimaw na nasa katawan ni Ami. Natakot ako at nabitawan ko ang aking anak. Pagtingin ko sa kanyang mga mata ay nangingitim din ito. Hindi mo na mapipigilan ang pagsanib ko sa katawan ng iyong anak, ang sabi pa ng demonyo. Pero hindi ako nagpatinag, papadudot. At naniniwala ako na mas makapangyarihan pa rin ang ating Panginoon. Kaya sa halip na matakot ay nagdasal ako at lumapit sa aking anak. Niyakap ko siya ng mahigpit at pagkatapos ng pagdarasal ng ama namin ay binilungan ko ang tenga ng aking anak. Pakiusap, Ami. Labanan mo ang demonyo sa katawan mo. Banggitin at isipin mo ang Diyos. Maya-maya ay nakikita kong nangingisay ang buong katawan ni Ami. Natakot ako at siyempong nakita ko ang lemeheto na nasa sahig ng kusina. Kahit na mausok ay pinuntahan ko at kinuha ko ang libro. Nag-init at napaso ang aking mga kamay nang hawakan ko ito pero tinis ko ang sakit. Dapat sa librong ito ay sinusunog, sabay hagis na nag-aapoy na bahagi ng aming kusina. Narinig ko na lamang ang sigaw ng demonyo na unti-unti naglaho habang nilalamo ng apoy ang bawat pahina ng lemeheton. Pagkatapos noon ay lalong tumindi ang usok sa loob. Hindi na ako makahinga noon kaya dali-dali akong bumalik sa sala at kinarga ko ang walang malay na si Ami at doon ay sabay kaming lumabas ng bahay. Doon nagtatapos ang pagsubok na yon sa aming buhay ni Ami. Nasunog man ang aming bahay pero ayos lang. Ang mahalaga ay wala nang aklat ng Diablo. Natalo ang kadiliman. Pagkatapos ng sunog sa lugar namin ay nagpasya na lamang po akong bumalik sa probinsya at nagsimula ng panibagong buhay. Nagbalik ang dating sigla ni Ami at mas naging bibo pa ito. Habang ako naman ay tumigil na sa masamang gawain at sa halip ay nag-online selling na lamang ako bilang hanap buhay. Aktibo din po ako sa pagbobolontaryo sa mga gawaing pangsimbahan at isinasama ko madalas ang aking anak. Sa ngayon, Papa Dudut, ay 2 taon na ang lumipas. Tumigil na ako sa mga masasamang gawain. Kasalukuyan na akong namamasukan bilang kasambahay dito sa Malabon. Kasama-sama ko na ngayon ang mga pinsan at pamangkin ko at isa nga sa kanila ay subscriber sa Papa Dudut Stories at sa kanya ko nalaman ang tungkol sa programa ninyo. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang sulat ko. Sana ay mapili po ninyong i-ere dahil kahit na ganito, ang karanasan ko ay marami akong natutunan sa buhay. At isa na nga doon ay ang pagbabalik sa Diyos. Muli ay maraming salamat and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Marita. Kakaiba at nakakatakot ang totoong kwentong narinig natin mula kay Marita. Sa una ay aaminin nating mahirap siyang paniwalaan. Pero sa mundong ito ay alam niyo na meron at merong misteryo at kababalaghan talaga na nangyayari sa totoong buhay sa mga piling tao. Ngunit ang masamang karanasan ni Marita sa Diablo ay nagtulak sa kanya para iwaksi ang kasamaan at naging dahilan nito para magbagong buhay siya. Tumigil siya sa masamang gawain ng pananalisi at sa halip ay namasukan na lamang bilang kasambahay, isang marangal na trabaho. Mga kaibigan, kapag tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok na ganito ay palagi lamang nating isipin ang Diyos. Magbalik loob tayo sa Kanya at humingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa natin. Hindi tayo lalapitan ng Diablo kung malakas ang paniniwala natin sa Panginoong Hesukristo. At palagi nating tatandaan na palagi tayong gumawa ng tama sa kapwa dahil ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. Muli, nagpapasalamat kami kay Marita sa pagbabahagi ng kanyang kwento sa Papa Dudut Stories. Masaya kami dahil nakita ninyo ang liwanag at umaasa kami na magpatuloy ang pagdating ng blessings sa inyong mag-ina. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.